elke hoek, in elke straat. Maakt niet uit waarheen je gaat. Het hele jaar, in elk seizoen, er is altijd wat te doen. Voel je welkom en kom hier. Laat je gaan en maak plezier. La la la la la la la. La la la la la la la. Als je niet meer weet hoe je feesten moet, kom dan eens een weekendje naar Brabant toe. Want daar is het gezellig in iedere kroeg. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. Als je niet meer weet hoe je feesten moet, kom dan eens een weekendje naar Brabant toe. Want daar is het gezellig in iedere kroeg. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. Ben je Bourgondisch aangelegd, dan kom jij hier tot je recht. Genieten is hier geen taboe. Echt, dat doet er hier niet toe. Iedereen is hier gelijk. Jong of oud, of arm of rijk. Als je bent zoals je bent, ben je hier een echte vent. La la la la la la la. La la la la la la la. Kom dan eens een weekendje naar Brabant toe, want daar is het gezellig in iedere kroeg. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. Als je niet meer weet hoe je feesten moet, kom dan eens een weekendje naar Brabant toe. Want daar is het gezellig in iedere kroeg. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. Als je niet meer weet hoe je feesten moet, kom dan eens een weekendje naar Brabant toe. Want daar is het gezellig in iedere kroeg. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. Als je niet meer weet hoe je feesten moet, kom dan eens een weekendje naar Brabant toe. Want daar is het gezellig in iedere kroeg. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. En ga je weer naar huis, zeg je hey, houdoe. Ja, pas al. Als je niet meer weet hoe je feesten moet, kom dan eens een weekendje naar Brabant toe. Want daar is het gezellig in iedere kroeg. Ja, ik zeg natuurlijk, zeggen wij een hele goede avond. Het is 23 september 2011 en het is jouw vrijdagavond. Ik ben helemaal van slag. Ben je helemaal van slag? Jongen. Hoezo ben je van slag? Onverwachts visite. Ja, die... Daar moet je dus eigenlijk rekening mee houden. Ja. En dat hebben we niet gedaan. Nee, hebben we niet gedaan. Nee. Nee, jammer dan. Ja. Ja. Dus het was even haasten. Even haasten, was dat. Met een hele snelle Franse slag. Ja. Dus een hele snelle Franse slag. Hele snelle. Goed, goedenavond. Het is jouw vrijdagavond en je luistert natuurlijk naar Radio Puur Holland. En natuurlijk ook weer doorgestreamd door Radio Noordzij. Nou, die had vanmiddag heel wat technische probleempjes, Radio Noordzij. Wat vervelend. Ja, dat is heel erg vervelend. En dat wordt heel hard aangewerkt om dat in goede banen te leiden, zeg maar weer. Ja. Ja. En gisteren zou je wel gedacht hebben van, na 9:30 hoorde ik helemaal niks meer. Helaas. Helaas. Onverwachts moesten iemand naar het ziekenhuis. Ja, onze DJ's moesten echt onverwachts heel snel weg. Ja. En wij moesten ook heel even weg. Dus we konden niet zo snel de non-stop er meer op zetten. Nee, dat ging even niet zo snel. Dat wisten wij ook niet. Wij hebben niet geluisterd. Wij waren eventjes weg voor de radio. Dat moet ook gebeuren. Ja, als je groot wil worden, moet je dingen doen natuurlijk. Hè? Ja, dat goed. Nou, je kan ons weer gaan plagen vanavond. Tot een uur of 10. En dat mag je doen via de website. Jazeker, dan surf je naar www.radiopuurholland.nl. Ben jij een beetje zenuwachtig? Ja. Voor nog 2,5 week, hè? Ja. Nog de derde zaterdag is het zover. De derde zaterdag, dan is het 8 oktober. Morgen, dan is het natuurlijk volgende week. En dan. Ja, dan gaat het feest echt helemaal los, Baster, beste mensen. Ja, ja dan is en het wij zijn er helemaal klaar voor. Alles is gereed, alles is klaar. Alles is klaar. Alles is klaar. Iedereen is welkom. En dan komen ze, alles is weg. Alles is weg. Alles is weg. Alles is weg. Maar mensen die nog niet betaald hebben, betaal het even op tijd. Want anders als je een deur moet betalen, kost het €5 extra. Ja, dat iedereen, zal natuurlijk, ook als je kaarten bestelt op via internet en je hebt nog niet betaald. Als je aan de deur wil betalen, dan komt er €5 bij. Ja, voor iedereen gelden dezelfde regels. Precies. Geen uitzondering. Goed, en dat wordt een spectaculaire avond. We hebben er met z'n allen heel veel zin in. Heel veel mensen hebben er ook heel veel zin in. We hebben er ook heel hard aan gewerkt. We hebben er keihard aan gewerkt, maar dat wordt ook keileuk. Trouwens, ik heb een vraag aan jou. Nou, vraag. Ik ga vragen.

toe. Good evening. Nachtelijk uur kussen wij daar bij volle maan. Jouw temperament is zo ongekend. Ik laat jou nu nooit meer gaan. Blijf vannacht bij mij. Wow, maak mij gedachten vrij. Wow, maak mij gedachten vrij. En laat me zien wat liefde is. Dans met mij, kom liefste, blijf bij mij. Kom op en vrij met mij, wow. Blijf bij mij, de hele nacht bij mij. Voor altijd zij aan zij, wow. Blijf bij mij, kom dichterbij. En laat me zien dat ik jou verdien. Laat je gaan, helemaal gaan. Geef mij een zoen, die ik wel duizend keer over wil doen. Met mij, blijf bij mij, vrij met mij, wow. Dans met mij, blijf bij mij, vrij met mij, wow. Blijf bij mij, wow. En laat me zien dat ik jou verdien. Laat je gaan, wow. Geef mij een zoen, die ik wel duizend keer over wil doen. Frank Smeets, als ik het nummer hoort, denk ik aan Don Omar. Heerlijke nummer is het, hè? Het zingt de pan uit deze vrijdagavond. Kijk eens naar buiten. We hebben toch ongelooflijk mooi weer gehad vanavond, hè? Vandaag. Vandaag. Prachtig weer. Het blijft dit weekend ook zo, hè? En van de week ook. Alleen maandag een beetje regen. Nou, ja. Maar goed, we hebben een bezoekje binnengekregen. Jazeker. De hypotheker. DJ Desmond is er snel bij. Ah, Desmond, wat gezellig. Ja. Hij vraagt aan Frans Bauer, mijn hart gaat zo tekeer. Nou, dat is toevallig, die stond al klaar. Ah, oké. Okay. En hij heeft het bijbehorende groetje. Mijn hart gaat ook zo tekeer. Een hele goede avond daar bij het Zandhof in Zaandam. Zaandam? Ja. Zaandam? Maar Desmond, wij wonen in Amsterdam. Ja, Desmond, het gaat niet een klein beetje goed met jou, hè? Je hart gaat wel heel erg tekeer. Ja, want volgens mij is Desmond aan de drank. Dus Desmond, wacht even, kijk even. Let op. Goed, speciaal voor Desmond. En daar komt-ie, hè? Ja, Desmond, je kan hem vast wel. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Amsterdam. In Holland staat een huis. Zaamhof. In Holland staat een huis. Ja, ja, van je singela, singela. Op sasa. In Holland staat een huis. Niet goed? Jij slikt eigenlijk in. Ik kraak een beetje. Ah, je kraakt. Ja, geschikt, ja. Leeftijd. De leeftijd. Daar is het feest. Ah, feest. In dat huis, daar is het feest. Wat een beest. Daar is het feest. Ja, ja, zingen we, zingen la. Hop, sa, sa. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Nou, die staat maar even weten, Desmond, dat het in Amsterdam staat natuurlijk. Hè? Dat eventjes voor Desmond, weet je. Die jongen die zit, volgens mij heeft hij aan de drank gezeten of zo. Ik weet het niet. Wat hij met hem gebeurt. Zo gaat zo tekeer. Volgens mij is hij verliefd. He? Echt waar, Desmond? Ja, ben je Ik denk dat Desmond verliefd is. Wat spannend. Ja, daarom gaat zijn hartje natuurlijk zo erg tekeer. Natuurlijk, dat zou zo Nou, Desmond, vertel. Ja. Schrijf het maar op. Ja, schrijf het maar op. Wij zeggen niks. En we gaan het echt niet zeggen. Nee, echt niet. We gaan het echt niet zeggen. Echt we knikken. Niet. We zeggen nee, we knikken ja. Ja. Maar gelukkig kunnen ze het. Ach, ze kunnen het ook zien natuurlijk. Ja, stom van mij natuurlijk. Stom. Goed, Eddie Grant staat ook voor je klaar. I don't wanna dance. Is ook je wil nooit dansen. Ja, dan mag je meedansen. Maar voordat we dat gaan doen, even meedansen. Gaan we eerst onze hartjes even laten bonken. Vind je niet? Jazeker. Aangevraagd onze DJ Desmond elke zaterdag ochtend van 10 tot 12. 12, ja. Morgen ochtend weer, hè? Ja, gezellig. Dan is hij er weer, hoor. Heerlijk. Ja.

Hier op jouw radio. Don't wanna dance. Heerlijk, zo'n nummer. En natuurlijk heb je geluisterd naar Eddie Grant met Don't Wanna Dance in de jaren 80. En dan gaan we binnenkort gaan we dat doen, hè? De jaren 80 weer, hè? Ja, wat hadden wij nou... Ja, de 80s night gaan we dat noemen. Dat is wel leuk. En je wou nog eens een keertje... Ja, dat is een goeie. Wanneer was dat nou? Wat zouden we nou gaan doen? Nou, onze hoofd loopt over voor de radio eventjes. Oh, we zijn met zoveel dingen tegelijk bezig. Zouden wij zondag iets gaan doen? Zullen we zondag iets gaan doen. Ja. Dat is een hele goeie. Wij zullen zondag iets gaan doen. Ja, zie je wel. We moeten voortaan echt wat worden oud. Zeg, ik weet het niet meer. We komen er wel op, denk ik. Het was wel leuk, maar... Het was leuk, maar het was zo leuk dat we het vergeten zijn. Nou, ja. Als er luisteraars zijn die het wel nog weten... Graag. Help ons even herinneren. Heb jij nog iets meer harder schrijven over dan ik? Graag eventjes, want het zit even vol... Volgens mij moet ik het even formateren. Dat kan natuurlijk. Mijn hersencellen zitten op dit moment nog vol met snot. Ja, lekker. Hoeveel luisteraars dat willen weten? Dat jouw hersencellen vol zitten met snot. Nee, dan begrijpen ze waarom ik het ben vergeten. Kijk, jij hebt er maar één, dus het is okay, logisch. Oké, ja, dat is duidelijk. Dan hebben we de discussie al op de internetradio en zo. Op de radio hebben we over, op de radio en op de kabel zelfs hebben we het over gehad. Echt waar? Bedankt. Kan het een... Ja. Nee, maar goed, beste luisteraars. We zijn met heel veel leuke dingen bezig. Ach, dat was zo leuk. Het is even heel veel geweest deze week. In één week ben ik bepaalde dingen aangelopen. Denk van, daar moeten we wat mee gaan doen. Ja, dat zijn allemaal leuke dingen. Het zijn hele leuke dingen. Adverteerder erbij. Ja. Ik hoorde van Harry, die is ook nog met een adverteerder bezig. Ja, en ik zeg alleen maar tegen de mensen van de Zaanhof. Houd dat plein goed in de gaten. Want... Ook daar gaat iets leuks gebeuren. Ook op het plein gaat iets heel leuks gebeuren. En iedereen is daar natuurlijk van harte welkom. En de intree zal dan geheel gratis, gratis zijn. Gratis. Moet je even zeggen gratis. Dan begrijpt iedereen het. Gratis. Gratis. Gratis. Geen geld betalen. Geen geld betalen? Geen geld betalen. Ah. Nou begrijpt iedereen. Ja. Waarom? Ik had vandaag aangehouden door een omagent. Die zegt, meneer. Ik zeg ja. Hij zegt, uw busje staat dubbel geparkeerd. Echt waar? Ik zeg, dat kan helemaal niet, man. Hij zegt, hoezo niet? Ik heb maar één busje. Volgens mij is er iemand aangekomen. Volgens mij staat er iemand voor de deur. Staat er iemand voor de deur? Nou. Staat er iemand voor... Is Harry toch even aangekomen? Ik denk dat jij het ook even alleen kan. Ik loop even naar beneden. Ja, eens even kijken hoor. Nou, Harry, nou zo erg hoef je ook niet te scheuren hoor. Dat is echt overdreven vandaag hier op het plein hoor. Wat verdorie nog aan toe zeggen. Ja. Je neemt ze mee, hè? Goed, en Jetty Pelletti zat voor je klaar, maar springen we achterop. En natuurlijk Nick en Simon met Sterker dan ooit. En dat is een, heb ik op de radio gehoord. En zoals Nick en natuurlijk Simon, die hebben natuurlijk met Acta de Munnik, hebben ze wat een nummer gezongen. En dan hebben ze een strijd wie het meeste punten haalt. Nou, ik kan je vertellen, ze staan allebei op 24 punten. En vanavond staan ze natuurlijk gebroeders weer naast elkaar. Zitten ze naast elkaar met het Voice of Holland. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Puurlandse. Binnen verzoekje mag je die plaatsen. En we hebben natuurlijk hier voor je staan Dr. Victor met Mambosa. Och, dat is ook zo'n geweldige nummer op deze vrijdagavond. Are you ready for this? Can you dig it? Can you dig it? Here it is. It's number one, one, one, one. Thank you.

kruipen op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer de klokken horen slaan. Al moet ik kruipen op blote voeten gaan. Café waar ik mijn eerste liefde vond. Alles is afgebroken, geen huis is blijven staan. Maar één ding is gebleven, mijn hart blijft voor jou slaan. Desmond, die denkt wel wat even bij jezelf denken van, waar is mijn vader nou? Nou, niet alleen Smurfin, die komt af en toe voorbij. Maar ook Smurf. Oh ja, is dat zo? Ja. Ja, als Desmond nou even naar de website gaat, ja? www.radiopuurholland.nl, ja? En hij gaat naar beneden en even op play klikt, dan kan hij zijn papa weer zien. Ja, nou, het zal wel, even kijken of ik het hoort. Het zou wel leuk zijn voor Desmond, zeg maar, ja, dat we hem eens eventjes in de zeik nemen, zeg maar. Desmond? Nee, dat zal ik niet durven, jongen. Desmond neem ik niet in de zeik. Ik wil niet zeggen, daar doe ik niet aan mee. Nee. Desmond, als je luistert, luister even goed. Je vader gaat eventjes, kom zeggen, Radio Purelands of zo, weet ik veel. Gezellig, goedenavond. Ja, dat hij Willem Bad even aankondigt of zo. Dat is wel lachen, ja, natuurlijk, hè. Nou, daar komt hij aan. Ja, wat moet ik nou zeggen? Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, dat is... Je vader zit vol met helium. Of niet? Ja, helemaal. Ah, wacht even. Opnieuw. Ja, daarom... daarom zei ik het zelf maar even. Ah, heerlijk. Willem Bad hier op je radio. Met Gypsy. Heb je een verzoekje? Plaats die gewoon. Ja hoor, www.radiopuurholland.nl. Gypsy, ik hoop dat ik jou zie, zoals in mijn dromen. Wie droomt voor ons twee? Gypsy, de tijd is vervlogen. Maar gewogen, het zat niet altijd mee. Want jij bent mijn leven, kom bij me. Liefste, zeg me dat jij bij me blijft. Maar blijf niet voor even, maar voor altijd. Kan niet zonder jou, want ik hou van jou. Ik zie van jou slechts in droom. Bij je komen, zo ver weg van mij. Ik kijk in jouw ogen, voel mij ingetogen, maar voel me ook vrij. Want jij bent mijn leven, kom bij me. Liefste, zeg me, dat jij bij me blijft. Maar blijf niet voor even, maar voor altijd. Ik kan niet zonder jou, want ik hou van jou. This DJ can keep it up all night long. Zo jongens, even de woordjes overhoren. Wat is het Italiaanse woord voor kind? Bambino. Studeren. Studiare. Italiaans. Lingua Italiana. En hoe groet je schooljuffrouw Juanita in het Italiaans? Oh, hoe durven jullie? Dat doet u toch zeker zelf ook? Juanita. Juanita. Het is merkwaardig, señorita. Je bent aardig, señorita. En fantastico. Juanita. Eigenade, señorita, je bent vader, señorita, en poetico. Ik hou niet van meesters op school, maar als juffrouw ben jij mijn idool. Juanita, Juanita. Jouw lesjone, señorita, blijft toch altijd favorita en fantastico. Alsof we in Rome of Napels zijn geboren, zo Italiaans en geen woord is als Spaans. De lessen van een John kan ik nooit overhoren, omdat die package steeds andere woordjes leert. Cliënten. Cliënten. Bambino. Bambino. Juanita. Juanita. Het is merkwaardig, señorita, je bent waardig, señorita, en fantastico. Eigenaardig, señorita, je bent waardig, señorita, en poetico. Ik hou niet van meesters op school, maar als juffrouw ben jij mijn idool. Juanita, Juanita. Jouw lesjonge, señorita, blijft toch altijd favorito en fantastico. Van dat was natuurlijk André Hazes met Johnny Krijkamp. Nou, ik kon hem niet eerder. Nou ja, goed, je krijgt sommige dingen wel eens toegestuurd, zeg maar. En ik vond het wel leuk. En ik hoorde net ook van Arie van, ja, luister eens even, beste vriend. Het is ook zijn sterfdag, geloof ik, Arie, hè? Geloof ik was het. Ja, ja nee, vandaag wel, ja. Ja, ik schrok me dood, zeg je. Harry in één keer hier aan de andere kant. Dat kan toch niet van mij schrikken, man. Nee. Zo lelijk ben ik toch niet? Hè? Zo lelijk ben ik toch niet? Nee, dat heb ik ook niet gezegd dat je lelijk was. Nou, ja, omdat je zo schrok. Ja, precies. Ik dacht al. Ah, wat leuk. Jij geeft mij iets van Guus Meeuwis. Klopt dat maar één nummer is van Guus Meeuwis? Dat klopt, als ze danst. Ah, nee, oké. Okay. Dan weet je wel verzoekjes gekregen, Harry. Je weet toch wel hoe een computer werkt, geloof ik, of niet? Ja, je moet even... Nee, doe maar die maar. En dan haal je die gewoon even weg zo. En dan, ja. Ja, we hebben een verzoekje staan. Ja, nee, meen je niet. Ja, ik zie er eentje staan van DJ Gesmond. Nee. Ja. Nou, wat leuk. En dus vraagt aan het cocktail trio met Harry de Harige Aap. Leuk. En voor wie zou die nou zijn? Ik heb geen idee. Chips. Daar staat voor mijn vader Harry B. Nou, Desmond, je wordt bedankt, jongen. Ja, nu heeft hij het in de raad. Hij zit niet in de auto, maar hij zit hier. Oh jee. Maar wil je voortaan niet zo hard scheuren als je hierheen komt, Harry? Want dat kan gewoon niet in deze buurt, hè? Nee. We hebben even een opname gemaakt voor je. Zo kwam je aanscheuren. Makkelijk zo'n koptelefoon. Ja, maar dat moet je niet checken, want dat horen ze thuis. Dan krijg je thuis weer op de duvel. Je wou weer een nieuwe auto hebben, geloof ik, of niet? Nou, dat valt best mee. Oké, gelukkig maar. Hey, als hij te hard staat, zat hier een knopje, dan kan je hem harder een zachter zetten. Nee, hij staat voor mij hard genoeg, hoor. Ah, oké, gelukkig. Goed, nou, Guus Meeuwis komt eraan. Als ze dansen, is een nieuwe, hè? Ja, is een nieuwe. Is een nieuwe. En dan zak is natuurlijk de cocktail trio en dat soort shit allemaal nog meer. Ja, we hebben er nog geen klaarstaan in, geloof ik. Hè? Nee. Nee? Van wie? Ja, van Django Wagner en Ferry de Lits. Ah, laat maar raden. Vrienden voor altijd. Vrienden voor altijd. Ja, en wat denk je? Ja? Die is van die rode. Nou, dan gaan we niet draaien. Die gaan we niet draaien. Ik ben er helemaal klaar mee met die rode. Ze zegt ook, hij is speciaal voor Desmond. Ja, nou, dan is het helemaal gebeurd. Eerst harige aap en dan speciaal dit. Ja, nee, dat kan niet. Nee, dat kunnen we niet goedkeuren. Dat tolereren we niet. Nee, dat doen we niet. Nee. Zeker weten we. En dan nog zeggen, nog vrienden voor nog wat. Vrienden voor altijd. Ja. Ja, dat is goed. Guus Meeuwis hier voor op je radio. Als ze dans. Als een vlinder in een buik. Als een lichtje in mijn hoofd. Maak me zacht. Sluit mijn ogen, ik ben betoverd en verdoofd. Zoveel liefde, alleen voor mij. Ze zwaait en straalt erbij. Als ze danst, val ik stil en ik vergeet. Als ze danst met een lach op haar gezicht, ik ben hier voor haar alleen. Zo eenvoudig is plezier. Geen idee hoeveel ze geeft. Ademloos kijk ik naar haar. Ik denk zelfs even dat ze zweeft. Het draait om haar. Ze danst voor mij. Ze zwaait en straalt en bij. Val ik stil en ik vergeet heel de wereld om me heen. Als ze danst met een lach op haar gezicht, ik ben hier voor haar alleen. Zo te zien, maakt me zo blij. zwaait en stralen allebei. Als ze dat, val ik stil en ik vergeet heel de wereld om me heen. Als ze dat, met een lach op haar gezicht, ik ben hier voor haar alleen. Ik ben hier voor haar, we zijn alleen. Yeah. Ja, dat was het natuurlijk. Keesja was het met Wie En nou, dan komen we van een nieuwe cd uit de Kids Top 20 album. Het is altijd wel hartstikke leuk. Nee, gewoon naar bureaublad slepen, Harry. Dan vind je hem vanzelf straks. Ja. En dan ga je gewoon eventjes naar deze knopje gewoon toe, zeg maar. Dat is best wel leuk. Is wel leuk om je dingen aan te leren. En dan ga je met deze paaltje helemaal naar boven. Helemaal naar boven. Ja, gewoon nee, deze. Ja, deze. Nee, deze. Deze, waar mijn vinger staat. Ja, even nog een keer drukken daarop. Ja. Ja, nou ja, goed, dat maakt niet uit. Je kan ook even bureaublad klikken. Klik op het bureaublad. En dan als het goed is, moet dan het rechterrijtje, moet je hem zien staan. Zo is Harry bezig natuurlijk om het verzoekjes eventjes bij elkaar te zoeken. Voor onze Desmond en natuurlijk voor de rooien. Nou, wat hebben we voor die kleintjes even tussen staan. En dan sleep je gewoon eventjes naar links of naar rechts. Zo play je toe, dat maakt mij helemaal niks uit. Harry is even heel druk bezig en een klik en loslaten. En dat is hem natuurlijk. Leuk, hè? We hebben ook een microfoon, daar kan je ook doorheen praten, zeg maar. Dat is wel makkelijk. Wat denk je? Je knikt wel, ja, maar de mensen zien het toch niet. Oh, trouwens, als het niet zien. Ik weet niet of ze het zien trouwens. Zullen we er gaan eens kijken of ze het zien? Ja, het is donker. Ja, het is donker. Nou, dat doen maar dat doen we bewust. We gaan geen licht aandoen vanavond, hoor. Dan zien ze wat wij uitvreten hier. En het is niet voor... Nee, je hebt wel veel boshaar, moet ik zeggen. Hoe zeg je dat? Veel? Ja, die ken ik. Dat is wel een leuke, hè? Ja. Ik heb veel haar op mijn borst. Dat is net als die oma, weet je wel. Ah, vertel die mop eventjes. Dat lachen, ja. Dat is wel even leuk. Die oma, die gaat weer eens voor het eerst in een hele tijd gaat ze stappen, hè? Ja. Maar voordat ze gaat stappen, denkt ze van, nou, ik moet toch een beetje opgetut worden, hè? Ja. Ze gaat zich lekker, heeft ze lekker gedoucht en staat zo'n 10 minuten onder die linkerarm te spuiten. Ja. 10 minuten onder die rechterarm te spuiten. Toen zegt die kleinzoon tegen haar. Hij zegt, oma, hij zei, denk je wel aan dat ozongat? Ah, zegt ze, dat doe ik straks met een washandje. Nou, dat is misschien wel leuk, is voor 8 oktober, zeg maar. Dat ik in het podium ophaal dat je tegen de oude tater zegt van, denken jullie vanavond aan onze ozon laag? Ja, nou, dan moeten we wel een doos met washandjes. Nou, we zoeken nog een aantal sponsoren voor washandjes, je weet het niet. Ja, nou, misschien een verzorgingshuis, je never know natuurlijk. Ja. Dat kan zomaar gebeuren. Goed, Harry, je bent helemaal klaar voor het verzoekje. Ja, ben ik klaar voor? Nou, ik zeg kondig hem aan, van wie is die? Ja, dat is Harry de Harige Aap, aangevraagd door DJ Desmond. Geweldig. Van de zaterdagmorgen. En speciaal voor zijn eigen papa, zegt hij. Ah, wat leuk. Nou, Harry, ik wens je er veel plezier mee. Zullen we maar gaan draaien dan? Cocktail Trio. Daar komt ie. Wel, de hele buurt is in de war. Ga even zitten, want het is zo raar. Harry de Harige Aap brak uit zijn kooi en zei zo, dat is voor mekaar. Hij nam mij 7 die van Artes naar een park toe rijdt. De conducteur dacht, dat is een rare knaap. En daar zit hij nu op zo'n gemak op een dak. Hier langs komt, die schrikt zich een aap. Want als hij net een lief meisje wil kussen, komt hij dichter en steeds dichterbij. Slaat op zijn borst, springt om je heen en brult. Dit is de topper van de Harige Aap. Je zocht je een aap, hè? Ja, ja. De harige Harry Apenzong is de beste, zegt Harry die je kent. En hij vlooit, aha, springt terug op zijn tak en wacht op de volgende vent. En daar kwam toen een jongeman in het donker een paadje op. Het was een draaier die terugkwam van de studio met een tas vol te hop en top. Aan zijn staart liet Harry zich zakken, kom dichter en steeds dichterbij. Slaat op zijn borst, springt om je heen en brul. Dit is de topper van de Harige Aap. Je zag je een aap, hè? Ja, ja. De draaier zei, dat is niet zo gek. Ga even zitten, je hebt veel talent. Dank je, zei Harry de Harige Aap. Maar vertel eens, hoe word ik bekend? Want als het moet, dan speel ik ook gitaar. En hoe, maar dan alleen in C. Dat is geen bezwaar, zei Joost, want die weet veel. Je krijgt een show op de tv. En zo kwam Harry op zaterdagavond, na het nieuws met een eigen show. Slaat op zijn borst, springt om je heen en brul. Oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh toppen van de harige aap. Je sokje een aap, hè? Ja, ja. Op maandag stond er in de krant dat de beste van de KVRO, Harry de harige aap, was op vreef. Hij stal de hele show. Het was weer eens heel iets anders dan de sport in beeld op een forum over AOW. En zo werd Harry de harige aap de top van de TV. Zijn handtekening kan hij al zetten, daar heeft hij geen moeite meer mee. Slaat op zijn borst, springt om je heen en brult. Waar kent iedereen je naam en waar ben je altijd samen? Het is zomer, het is feest. De muziek maakt lekker lijf, iedereen komt zo naar buiten. Vogels fluiten, het is feest. Hey, hallo, dag lieve mensen, kom erbij. Hallo, liefste schat van mij. Hallo. Samen in de zandbak en we speelden veel op straat. Een vriendschap voor het leven, ja, we zijn er voor elkaar. En als ik ooit problemen heb, dan sta jij voor me klaar. We houden van het leven en we houden van muziek. We houden van een biertje en we zingen voor publiek. En als we samen stappen gaan tot midden in de nacht, dan hebben wij de grootste lol en iedereen die lacht. Ja, al ons hele leven zijn wij vrienden van elkaar. Nee, het is niet voor even. Jij staat altijd voor me klaar. Ik zal je niet vergeten. Wij zijn vrienden van elkaar. Ik zal je niet vergeten. Wij zijn vrienden van elkaar. Heerlijk aangevraagd door Bianca. Dan moet ik zeggen, rode Bianca. Nou ja, oké. Ja, het was echt een rode. Ja, over rood gesproken natuurlijk. Goed, wie was dat? Ja, jij kan het beter zien dan dat ik. Was, ik zit, Bianco Wagner en Ferry de Lits, hè, met Vrienden voor Altijd. Vrienden voor Altijd. Nou, daarvoor hoorde je natuurlijk K3 met Hallo. Goed, je hebt nog meer andere verzoekjes? Ja, vertel, we hebben er nog eentje staan, hè, van die rode. Ja, ga jij maar eens even lekker vertellen over die rode, want waarom noemen jullie eigenlijk haar rood eigenlijk? Dat snap ik eigenlijk niet. Ze is zelf een beetje groot. En daarom noemen we de rood. Oké. Ik dacht, maandelijkse problemen dacht ik zo niet. Nee. Oké. Nee, je weet dat tegenwoordig niet natuurlijk, hè. Dat geeft niks. Nee, goed, maar ja. dat is gewoon zo Het is zo geboren, zeg maar. Zo geboren. En ja, je komt er ook nooit meer vanaf. Nee, daar kom je ook nooit meer vanaf. Je komt er nooit meer vanaf. Ze is een beetje rossig aan. Zit ook een klein beetje tikkie-tikkie, hè. Gestoord. Ja. Ze zeggen wel eens prettig gestoord, nou, maar die heeft het uitgevonden, hoor. Dit, echt, en ze kan lekker blozen, hè. Dus die koontjes die worden dan zo lekker rood. Ja. En daar rooien. Ja, dat weten we. Dat weten we alles van. Daar waren we in Mechelen. Hè. Even een foto maken. God allemachtig of de wereld verging, zeg. Hey. Ja. Ze zeggen, ik hou niet op foto's. Ik zeg, nee, ik zeg, luister, wat dacht je van die camera? Ik denk, hè. Nou, dan staat ze weer niet bij stil. Ja. Goed, en ze hebben een andere ding aangevraagd. Vertel, Harry. Ja, Danny Christian met Besame Mucho. Mucho, gracias. En dat is de 2010. Versie natuurlijk. Oké. Voor iedereen op luisteren. Dus niemand. En daarna schrijft ze nog even, komt ze nog even terug en ze zegt, kies er maar eentje uit straks. Voor ons hier in de studio. Meen je dat nou? Ja. Zweektrouwen zou ik zeggen bijna. Ja, maar ze is ons helemaal vergeten. Nee. Ja. Hoe kun je ons dan vergeten? Dat is echt ongelofelijk. Dat kan toch helemaal niet. Dat zijn strafpunten. Ja, dat is weer een week niet uitzenden. Ja, zo gaat het hier bij Radio Puurland. Nee, dat is zo lullig. Wat ik. Ah. Jij bent wel erg, zeg. Ja, ze wilde vorige week natuurlijk. Ze was er helemaal klaar voor. Ja, ja. En toen ging het mis. Ja, nee, zij mailde mij even later. Dat was voor doven en slechthorenden. Ja, ze had nog speciaal, speciaal geoefend om goed te kunnen articuleren. Juist, het leukste dat is. Nee, de mensen beter lippen. Nee, je zag de tekst wel wat ze draaide, maar je hoorde niks. Ja. Maar dat klopte. Die of die? Waar heb ze mee geoefend? Ja, nou, dat laten we in het midden. Ja, er zit ergens onderaan midden, ja, dat klopt, ja. Ja. Dat heb je niet voor mij. Nee. Je zegt nee, maar je knikt, ja. Dat is ook zo typisch hier, dat geeft helemaal niks. Goed, weet je wat, voordat we die verzoekjes gaan draaien, heb ik nog even eentje klaarstaan voor ons, voor Bianca. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Oh, lieve schat. Hè? Dat heet dat nummer, hey lieve schat. Oh, van Bianca Vrieling. Ja. Wat goed voor jou, zeg. Dat is echt ongelooflijk, die Harry, zeg. Het is echt een lopende encyclopedie, hoor. Zo anders. Ik keek om me heen en zag je lachen niet in de buurt. Je liet mij niet alleen. Je pakte mijn hand en wilde dansen. Ik raakte van slag en greep mijn kansen. Ik voelde meteen, dit is liefde voor altijd. Hey lieve schat, zeg mij, wat moet je nou? Ik ben nu even met je klaar. De hele avond lonk je al naar mij. Is het mijn lach of mijn blond haar? Ik zie de vonken in jouw ogen en jouw blik. Wat maakt jou zo blij? Ik word zo verlegen, ik kan hier niet tegen. Wat wil je van mij? Zeg mij, wat moet je nou? Ik ben nu even met je klaar. De hele avond lonk je al naar mij. Is het mijn lach of mijn blond haar? Ik zie de vonken in jouw ogen en jouw blik. Wat maakt jou zo blij? Ik word zo verlegen, ik kan hier niet tegen. Wat wil je van mij? Zo verlegen, ik kan hier niet tegen. Wat wil je van mij? Ja, ja, ja. Harry had helemaal gelijk natuurlijk. Heel lieve schat van Bianca Vrieling. Vrimol. Ja. Ik zei het al van de stem, het doet me ergens aan denken. Ja, zeker. Ze lijkt op iemand die wij kennen. Ja, op Shirley. Die komt 8 oktober ook. Jazeker. Heb je het gehoord? Wat heb ik gehoord? Harry komt ook. Dat meen je niet. Ja. Dan gaat het leuk naar de set. Heb je doorgegeven dat de datum is veranderd naar 9 oktober? Ja, het is veranderd naar 9 oktober. Nee, wat leuk is dat zo'n vrouwtje ook meekomt in Desmond en wat gezellig. Ja, wat leuk. Wat leuk. Goed, René Vroeger staat ook voor je klaar. Ogen weer geopend, weer een nieuwe van hem. Leuk. En Danny Christian met Samen met Joe. Ja, 2010. Dus dat schijnt weer een andere versie te zijn. Okay. Geef maar een naapje, maakt niet uit. Zo. En we hadden net over die Bianca Vrieling. Ja. Nou, we hebben er eentje klaarstaan voor Shirley. Nou, ze lijkt er wel veel op, hoor. Ja. Ja, zullen we gewoon draaien? Doen we. Nou, gaan we gewoon doen. Even lekker draaien. Even lekker muziekje. Hier is Shirley met eerst een cappuccino. Ja, en dan wil ze mij. Ja. Ja, heerlijk hoor. Mag ze mij ook hebben? Ja. Succes. Jij bent mijn droom en jouw wil in mijn tijd. Hoe de weg waarin deze ook leidt. Ik wil dat jij je tijd aan me wijst. Uw beleid. Want jij bent me aan en je hebt me dan door. Dat ik eindelijk jou toe behoor. Als ik zacht plas erin je oor. Is de dat was weer eens gebroken. Weer een droom, maar één gespaard. Alleen de kroeg in gedoken. En maar hopen dat ik alles vergat. Maar toen kwam jij voorbij. Je ogen zeiden toen tegen mij. Geef je leven zin, stap mijn wereld in. De weg voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Lijkt op de zon voor altijd zijn. Jij kan mijn leven binnenlopen. Blijf met me meegaan, meegaan. Jij overtreft mijn stoutste dromen. Ik wil je nooit meer, nooit meer kwijt. Mijn grootste wens is uitgekomen. Jij bent mijn liefde. Voor altijd. Het leven is zoveel mooier. Mooier dan ik ooit had verwacht. Jij liet mijn hart weer ontdooien. Jouw liefde geeft me zoveel kracht. Gelukkig kwam jij voorbij. Jouw ogen zeiden toen tegen mij. Geef je leven zin, stap mijn wereld in. De weg voor ons is helemaal vrij. Jij hebt mijn ogen weer geopend. Lijkt op de zon voor altijd zijn. Jij kan mijn leven binnenlopen. Blijf met me meegaan, meegaan. Jij overtreft mijn stoutste dromen. Ik wil je nooit meer, nooit meer kwijt. Mijn grootste wens. Jij bent mijn liefde, mijn liefde voor altijd. Zonder jou had ik nooit geweten en nooit meer stilgestaan. Had er zoveel liefde kon bestaan. Natuurlijk was dat nummer van Ray Vroger. Ogen weer geopend. Ik vind het een mooi nummer. Ik kan er niks aan doen. Ik vind hem leuk. Ik heb niet zo heel erg goed geluisterd. Jongen. Hij is leuk. Nou, volgens mij moet ik even wennen. Ja, het is een heel iets anders, hè. Dat, hij gaat een beetje Jeroen van de Boom achterna zo. En dat vind ik een kwal. Ja, daar hebben de meeste mensen last van. Ja. Ja. Hoe is Jeroen bekend geworden? Door stront. Stront porren. Dat is even lekker stromporren. Goed, en we hebben nog andere verzoekjes klaarstaan. Danny Christian staat voor je klaar. Ja, aangebracht door onze rooien. Best ja. Mee moet je. Ja, door Bianca, laten we maar zeggen, even netjes. En we hebben een nieuw verzoekje binnengekregen. Ja. Van DJ Desmond. Ah, wat leuk. Ja, Stef Echo, waarheen waarvoor. En die is speciaal voor die rood, onze rode Bianca. Echt waar? Ja. Oké, okay, gezellig. Nou, staan ze allemaal klaar? Ze zijn klaar, jazeker. Okay, nou, gaan we eens even dit doen. We have had some technical problems. Dit is jouw radio. Jouw radio. Radio Puur Holland. We have had some technical problems. Ja, en Je luistert nog steeds naar Radio Puurland. Straks is natuurlijk Jubilee Hooper hier op je radio met de feest medley. En daarna natuurlijk de verzoekjes met onder andere Danny Christian. Jazeker. En we hebben de club Stef Ego. Waarheen? Waarvoor? Daar gaat onze jongste disjockey Desmond. Ja. En morgen weer, hè, van 10 tot 12 hier op Radio Puur. Holland. Nee, dat is goed. Heel goed. Nou, dan komt hij dan. Even feestklappen. Of is Danny Christian? Hè? Is onze Danny? Ah, leuk. Is het leuk dat je tegen zo'n doge praat, zeg maar. Dat is geweldig. Een beetje zat stil aan een tafel. Een meisje met gietzwarte haren. Zoiets als zij. Zag ik nog nooit. Ik vroeg aan haar, is het goed als ik daar even bij je aan tafel kon zitten? Tot mijn verdriet. Zij, waar kom je vandaan? En ik vroeg, komt je vader je halen? No, no, signor. Ik wil l'amour. Ik greep mijn kans bij de volgende dans. En we kusten daarna op een bankje. Si, si, signor. Dat is amor. feeling a rocking down at Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas, down at Frisco Bay. And all over St. Louis, down in New Orleans. All the kids gonna dance in Sweet Little 16. Sweet Little 16. We just got to have about half a million famed autographs. The wall was filled with pictures. I hang them one by one. Don't you look at the run now. Don't you look at the run. And inside, outside USA. Inside, outside USA. And inside, outside USA. Down in Frisco Bay and all over St. Louis. Down in New Orleans. All the kids got me dancing. See you later, 16. See you later, alligator. After a while, a crocodile. See you later, alligator. After a while, a crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you got my style? See you later, alligator. After a while, a crocodile. See you later, alligator. After a while, a crocodile. Can't you see you're in my way now? Don't you know you got my style? I don't know what to do. Well, girl, we have a dance in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. And we swing it to the soul. Let's have some more. Let's have a party tonight. Ja, dan hebben we het natuurlijk over onze Sugar Lee Hooper. Ja, die is er ook niet meer. Helaas. Helaas. De Sugar Lee is weg. Die is ook helemaal weg. Ja, die is ook weg. Hoe lang was Hazes nou al dood? Van 2004, hè? 2004, maar liefst maar weer. Ja, dat is alweer 7 jaar. 7 jaar geleden. Wat gaat dat hard in die tijd, hè? Ja, veel daar. Ja. Nou ja, straks is in november ook, hè? Dat Jans. Ja, 13 november. Hè. 13 november. En dat valt op een... op een zondag. Op een zondag. En dan zullen we het begin van het uur zullen we het een uur lang aandacht besteden aan... onze grote vriendin, zeg maar. Ja. Ja. Dus heb je dan verzoekjes dan, in het trend van Jans, wat ze mooi vond, hè? Ja, ja. Dus dat is Morke Borsato onder andere. Ja. Dat vond ze een aantal liedjes heel mooi. Walter Cruz vond ze leuk. Walter Cruz. En niet te vergeten, want dat moet er ook even bij verteld worden, ze was helemaal gek van de toppers. Ja. Ja. Ja. Daar is ze nog naartoe geweest, dus kunnen ze ook niet meer van haar afnemen. Ja, vandaar ook dat we toen allemaal in het wit zijn geweest, hè, ja. Bij haar afscheid. Ja, precies. Nee, ze wilde alles fleurig, moest dat zijn. Ja, ja. En toen ik het er van de week over had, toen zag ik, keek zo naar buiten, toen zag ik daar zo'n klein lichtje op zo'n wolkje. Ik denk, kijk... Ze zit ons gewoon te begluren. Ja, en ze lacht haar eigen dood. En ze denkt, die twee idioten daar beneden, die schenken weer aandacht aan. Ja, precies. Maar kijk, ze zit ook achter je daar zo. Nee, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Het is natuurlijk erg genoeg. Het meest vervelende is, vind ik, altijd van de ouders. Ja. Maar die komen er wel. Komt wel goed. Het zijn moeilijke tijden wat we aanbreken straks. Ja, maar we slepen ze er doorheen, toch? Natuurlijk. Gaan we er doorheen slepen. Tini is zelf al een pittige dame, zeg maar. Die komt er wel. Henk moeten we een beetje af en toe een beetje steunen. Allebei eigenlijk, maar Henk even iets meer. Ja, het is de maatje geweest. Maatje, volgens mij weet Henk dat ze gewoon daarboven zit te gluren. Dat weet Henk ook. Doe wat je altijd deed. Ja, dat nummer, ja. Ja. Dat, ja. Maar daarvoor heeft ze dat ook speciaal zo gedaan. Want... Ja. Wat ik van Henk begreep is van, ze deden echt alles samen. Naar de markt, weet ik veel, alles samen. Ja, ja. Je zou vooral bijna... die laatste tijden ook, ondanks dat het heel moeilijk ging. En daar ging pa achter de het karretje. Ja, dat was een rollatortje ging ze achteraan. Ging die met Jans naar de markt? Ja, dat klopt. Ja, ze hebben van alles gedaan. Ja, dat was wel leuk. Jammer dat ze er niet meer is, maar ze volgen ons zeker, hoor. Ja, zeker wel. Ja, dat weet ik wel zeker. Weten. Goed, nou, we gaan eventjes weer verder met het verzoekje van Desmond. We gaan terug naar de orde van de dag, hè? Ja, zo noemen ze dat, hè? Ja. De ene keer huil je en de andere keer lach je. Maar ja, zo is het. Zo is het leven. Goed, en Desmond vraagt de volgende nummer aan. Stef Egel, waarheen, waarvoor? En wij worden goed speciaal voor de rooien. En Harry is aan het zoeken. Terwijl dat ik alleen maar één knopje hoef in te drukken. En hij speelt hem al, hè? Ja, je hebt me weer even verrast. Ja, ik was dit keer eindelijk een keertje sneller dan jij. We gaan de krant even bellen. Stef Egel hier voor je. Waarheen, waarvoor? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Vanaf de dag dat je wordt geboren is er één ding in je leven al bepaald. Maar we zullen ons er niet aan storen dat je op een dag door iemand wordt gehaald. Er is daar boven een plaatsje voor je vrij. Dan zingen ze voor jou hetzelfde als voor mij. Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan? Waarvoor zijn we hier op aard? Wie weet wat er is als wij moeten gaan? Hoe lang duurt nog de nacht? Hoe lang duurt nog de nacht? Vrienden voor het leven! Komt erachter, vroeg of laat, een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig, in het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan is soms heel onaangenaam. Er wordt gevallen en meteen weer opgestaan. Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld niet aan besteed. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen, en waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten, als je het even niet meer weet. Zonder woorden merk je snel, deze vriend begrijpt me wel. Groot vertrouwen is het enige dat telt. Zelfs een blik zegt genoeg voor die hechte vriendenploeg. Er wordt gelachen met z'n allen in de kroeg. En wat zien we dan? Ik heb vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is nog niet aan besteed. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen, en waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten, als je het even niet meer weet. Ja, la la la la la la la. Ja, la la la la la la la. Yeah. En waardoor je de tijd snel vergeet. Of een vriend die de pijn kan verzachten, als je het even niet meer weet, niet meer weet. Ja, dat bedoel ik natuurlijk. Dat was Jan Smit live met Vrienden voor het Leven. Dat vind ik een mooie nummer, Vrienden voor het Leven. Ja, ja. Ja. Je hoeft elkaar de deur niet plat te lopen, Harry. Nee, maar, nee, nee. Je mag af en toe binnenkomen, je mag ook voorbij lopen. Ja, even zwaaien zeg maar, en dat mag allemaal. Maar je mag ook af en toe even binnenkomen. Ja, je mag ook af en toe binnenkomen. Goed, over binnenkomen gesproken, we zullen het bijna vergeten, dat moeten we zeker niet doen. Wil je het programma terugluisteren, ook natuurlijk van afgelopen donderdag. Dus helaas is dat om 9:30 is dat gestopt. Hè? Ze moesten van Filippi, zijn vader moest naar het ziekenhuis. Oh, ja, dat is een melding, tenminste, wat ik gehoord heb van Cloud. Dus ze moesten Hans Overkoop naar het ziekenhuis. Nou ja, ik zeg altijd, de gezondheid gaat voor. Ja, ja dat gaat voor. Maar ja. een kleine melding maken naar, vind ik wel, naar een van de, ja, van de andere DJ's of naar jou toe. Dat, ja, dat, nou ja, goed. Ja, dat is wel netjes, maar ik denk in paniek vergeten. Ja, denk dat ik, is in paniek vergeten. Dat denk ik ook wel. Dus want is, dan hadden wij het over kunnen nemen, denk ja. ik. Dat had gekund. Ja. Alles kan. Ja, hè? Ja. Ja, zo is dat. Swarma kan. De Swarma kan. Swarma alleen kan. Wim kan niet meer. Hè? Nee, die is dood. God, we hebben alleen mogen door je vandaag. Dat is niet te geloven. Ja, ja, ja. Ja, en heb je trouwens gehoord? Nou, ze hebben een urn gevonden en ze weten niet van wie die is. Oh ja? Ja, nee, serieus. En op de radio was ik aan het luisteren. Hebben ze een urn gevonden. Dus de politie zoekt nog naar familieleden. Die denken van nou, ik ben toevallig een urn kwijt. Dus je gaat je melden bij de plaatselijke politie. Aha. Nee, serieus, ja, dat nou. Zou maar gebeuren zeg, hey, dat je een urn kwijt bent. En de as, weet je dat dat heel vruchtbaar is als je op de grond strooit? Dat is dus bewezen. Nou, ja, dat, ik word vertel, dus vertel, want ik, er wordt heel veel geluld. Ja, nee, maar dat schijnt, ja, op velden, maar dat schijnt de as, zeg maar, as op zich, en maakt niet uit of het van een mens of van wat dan ook is, er schijnen bepaalde stoffen in te zitten waar de grond heel vruchtbaar van wordt. Ja, dat blijkt eigenlijk wel, want na al die natuurbranden die er zijn, zie je dat toch weer allemaal heel mooi opbloeien. Ja, dat het is, heeft wel wat tijd nodig, maar ja. Het komt toch wel weer. Nee, je zal daar as gestrooid hebben, zeg maar, van je geliefde of van ene familieleden. En een half jaar later eet je daar aardbeien van, weet je. Denk, word ik een beetje on... ja. Nee. Ja, dan zeg ik gewoon, schat, ik proef je nog steeds. Ja, eet smakelijk. Goed, nou, wil je onze programma terugluisteren, denk je bij jezelf van, nou, dit onderwerp wil ik nog wel zeker terugluisteren. Nou, dat kan, dan surf je naar www.phga.nl. Dus Pieter, Hendrik, Gerard, Anton.nl. Ja. Ja, en als je Harry wil terug wil luisteren, kan me bijna niet voorstellen, kan dat ook. Nou, ja, dat ja, kan, dat kan. Wel, ja, ik heb mezelf al teruggeluisterd. En? Nou, ik vond het geen gehoor. Hoezo niet? Zo'n oude kerel. Nee, je doet het hartstikke leuk. Het past, past wel goed bij jou, dat wat die nostalgie. Met Harry. Ja, eigenlijk zou je dat Jambos nou moeten doen. Hoe ging het ook weer? S'avonds is hij een... Wat was ze? Ja, een hoer, dan noemen wij het in Nederland. Een travestiet. Een travestiet, ja. Overdag is hij gewoon een schilder. Ja. Maar s'avonds trekt hij zijn jurk aan. Ja. Ja, dan loopt hij door de woonkamer en dan ziet hij Harry staan. Ja, wat er dan gebeurt, ja, dan moet hij volgende week blijven luisteren. Ja, dan moet je het wel even afmaken, dat gesprek. Ja, dat nou, volgende ja. week. Dat is wel natuurlijk wel leuk. Goed, we hebben een verzoekje binnengekregen van Cloud. Ja, nou, lees eens eventjes. Ja, dat moest speciaal voor onze rode Bianca natuurlijk. Ah. Ja, want ik ben wel een oude brombeer, zegt hij. Echt waar? Maar... Hoe komt hij daar nou bij? Kan me bijna niet... Het is gewoon een eigen wijze gozer, is dat gewoon volgens mij. Nou, ik heb hem al zien lopen met zijn hondjes. Ja? Ja. Op het plein. Ja? En, hij heeft mij ook wel gezien, hoor. Echt waar? Ja. Zijn honden ja, waren maar... eigenwijzer dan hij, zeg maar. Nee hoor. Nee, het zijn van die kleintjes. Nee, ja. Op een kleintje moet je leren natuurlijk. Hè. We zitten hem gewoon flink in de zijk te nemen. Maar goed. Ja. Nee, maar hij zegt, ik ben wel een oude blombeer. Maar toch wel. Ik bedoel het niet kwaad. Niet? Nee. Maar nee, zo komt het wel over. Kijk ook maar even op mijn eigen terugluisterpagina, zegt hij. Vagina. Nee, pagina. Oh, pagina. Ik denk, nou, waar ga jij naartoe? Je moet mij geen woorden in de mond leggen die ik nu zeg. Nee, maar jij zegt pagina. Zo doe jij dat. Dat zien de mensen weer niet natuurlijk. Ja. Pagina. Je kan het even terugkijken naar mijn pagina. Op PHP ga je nog wat. Nee. Ja. Nee. Als je wil je programma's terugluisteren, dat kan. Dan surf je naar pagina.nl. Ga verder. Ja, en dan zegt hij ook nog eens een keer. Hij doet de groetjes aan iedereen op luisteren. Ja. En hij zit er met volle teugen te genieten. Nou, dat doen we het ook eigenlijk voor. Dat is onze Cloud. Cloud. Ja. Die spreekt het ook echt uit als Cloud. Gewoon Cloud. Ja. Nou, binnenkort gaat hij ook draaien, Cloud. We gaan hem een kans geven op een zaterdag. Ja, ik heb zoiets gehoord, ja. Heb je het gehoord? Ja, dat hoorde ik net voordat je het over de uitzending hoorde. Ja, precies. Maar misschien komt er wel een baantje bij op de Telegraaf of zo. Je bent veel sneller dan de Telegraaf, man. Dat is echt ongelooflijk. En NS komt weer terug met het boekje. Ja. Ja, dat lijkt me wel leuk. Nee, niet met dat boekje. Wanneer nee, maar dat is dat er zoveel relaties ontstaan in ja, die trein. Ja, dat schijnt rond de 4000 relaties per jaar te ontstaan in een trein. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja. En nou, ik heb het ooit ook wel eens gehad. Dan zat ik in een trein. En dan denk ik van, nou, dat is een leuk meisje. Ja. Ja, ik denk, nou, daar wil ik toch wel even geen kinderen mee maken. Maar wel even tongworstelen, zeg maar. Ja, en toen draaide je om en toen was ze de kerel. Ze pakte een andere trein richting een andere richting. Ja, klaar was je ermee. Ja. En mijn trein was weg. Nou ja, goed, dat soort dingen kunnen gebeuren. Nou, we hebben voor je klaarstaan, Johnny Jordaan. Omdat ik zoveel... Van je hou. Nou, je lijkt wel een homo. Ga je hem nog draaien? Ah, heerlijk. Johnny Jordaan, aangevraagd door onze Cloud. Omdat ik zoveel van je hou. Je bent geen knappe vrouw. Je nagels staan voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou nooit willen ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Al ga je een ongestoren appen doet, en is er veel waaraan ik wennen moet. Toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zoveel van je hou. Wat een verdriet. Nee, mooi ben je niet, vooral wanneer je kaart. Ik ben geen plaat, schoonheid vergaat. Alleen de lelijkheid die blijft, daar moet je maar aan wennen. Als aan je kleren ook niet wensen dan. En doe jij niet meer aan de slanke laan. Toch zou ik jou... Nooit willen ruilen, dat ik zoveel van je hou. Al ben je ook een beetje vreemd van rest, toch ben ik danig met jou in mezelf. Ik wil jou voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Al zijn je haren niet gepermanent. En is het gebruik van zeep jou onbekend, toch wil ik jou voor geen ander ruilen, dat ik zo veel van je hou. Lief en leed, zoals je weet, tezamen delen wij. Lief, o vrouw, dat gaf ik jou. Maar al het leed, dat gaf je mij. Dat ga je toch weten. Al gaf je mij soms ook een beetje kou, al stond ik uren met jou in de kou, toch een slechts magraan ons heien, omdat ik zo veel van je heerlijk. mama. Danzo Kanduro. Ja, dat doen we een beetje denken aan dat Blijf vannacht maar bij van Frank Smekers. Ken je dat, die nummer? Ken je dat nummer niet? Nou, of ik vannacht bij je moet blijven? Ja, nee, wat jij wil. Nee, ik ga niet het bed delen met je dingen, dat doe ik niet. Dat doe je niet. Nee. Nou, heb ik dat weer? Nee. Ja, Laura slapen op de bank vannacht, zegt ze. Nee, maar... Nou, ik heb hoofdpijn, Marco. Ik heb aspirintjes in de kast. Nee, maar luister eventjes naar deze... naar die ritme, hè. Even naar dat... Hoor je het? Hoi. Maar... Wat is hier nou weer gek te doen, man? Nou, onthoud het even. En dan krijg je dit te horen, zeg maar. Ja, het is bijna hetzelfde, hè? Ja, ja. Ja, bedoel ik. Ja. Dans met mij, kom liefste, blijf bij mij. Ja, leuk. Nou, hè. Maar ze lijken wel op elkaar, zie je? Dat is hetzelfde refijn. Tenminste, de beat is hetzelfde. Ja. Het muziek. De muziek. Muziek. De ik zeg het goed. De tekst is anders. De tekst is anders. Dit is Nederlands. Ander was Engels. Engels? Nee, ik leg het je even graag nog een keertje uit. Ja. Trouwens, Cloud is natuurlijk een oude man of zo. Wat is het? Hij is wel een oude hoer of wat was hij nou? Nee, hij is rond iets ouder als 50, denk ik. Daar bedoel ik. Nou, dan begint weer iemand tegen ons te praten. Ja. Ja. We zien haar lippen wel bewegen, maar ze zeggen niks. Dat soort dingen. Ja, dat was van die Belg is dat, hè? Je weet hoe Belgen een legging noemen? Nee. Fluisterbroek. Fluisterbroek. Ja, ze zien de lippen wel bewegen, maar ze zeggen niks. Dat is een Belgen. Goed, en Lou Bega, ken je die? Mambo nummer 5? Ja, Mambo, ja. Mambo ken je wel. Lou Bega ken je niet persoonlijk? Nee, wat jammer nou. Nee, dat is niet uit mijn tijd. Niet uit jouw tijd? Nee. Godallemachtig. Wat is wel uit jouw tijd trouwens, Harry? Wat deed je van, nou, dat vind ik wel leuk om eens... Wat zeg je nou? Wat nou, je gezegd, dat was toen de tijd, was dat Dave Berry en dat soort gasten, weet je wel. Ja, ja. Jimmy Checker. Ja. Ja, dat was echte muziek. Je wordt er een beetje heet van als je dat soort muziek hoort, zeg maar. Nou, niet echt heet, hoor. Niet? Nee. Je schiet er vol. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, dan gebeurt hier wat. Goed, heb je nog een verzoekje? Plaats hier gewoon, hè? Je mag het nog rustig een verzoekje gaan plaatsen. Ja, de verzoekbox is leeg, mensen. Dus, schiet even op. Hè. We zitten hier niet voor zijn katser. Viool. Iedereen is natuurlijk een Voice of Holland. Ja. Voice of Holland zijn ze aan het doen. Goed, Lou Bega, straks is voor je. Maar eerst hebben we natuurlijk onze andere vriend. Ja, dat is Michael Jackson. En denk je bij jezelf van, ja, we hadden net André Hazes, we hadden net over die andere, we hebben nog even een andere. Maar ja, ook deze beste man is er niet meer. En nog steeds is de rechtszaak nog steeds gaande. Maar ja, ik hoop voor de dokter dat alles een beetje goed af gaat lopen. Maar goed, Michael Jackson met Billie Jean hier op je radio. En natuurlijk hoor je hier allemaal op radio. En je zegt het. Godverdomme, hij loopt helemaal vol. Wat zeg je nou? Die verzoekbox loopt helemaal vol. Nou, gezellig. Ik schakel uit, ik ga kijken. Ja? Ik ga klaarzetten. Ja, je gaat klaarkomen. Nou, nee, klaarzetten. Ja, klaarkomen, zeg Harry. Nou, uit alle woorden op vanavond, hoor. Ja, goed, ja. Je luistert nog steeds de radio Pure Lans. En natuurlijk hoor je hier Michael Jackson met Billie Jean. She was more like Billie Queen from a movie scene. I said, don't mind, but do you mean I am the one who can dance on the floor and around? Billie Jean, as she crossed the scene, then heavy hair turned to

see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Ja, dat was natuurlijk Lou Bega met Mambo number 5. We hadden net over een wasmachinetrommel. Wat kon je ermee doen? Ja, als vershout ding voor aal, voor gevangen aal. Ja, dus hier bij deze beste luisteraars niet bij... als je uitnodigt voor van jongens, kom jullie even gezellig hapje eten, dan... Niet als het aal is. Nou, is best lekker hoor. Nee. Kees, je vers houden, de moddersmaak en alles gaat eraf. Dat zie je ook vaak bij die bootverhuurbedrijfjes of waar die bootjes liggen. Als die mensen gaan vissen en ze hebben aal, dan gooien ze meestal in zo'n oude wasstom. En dan door het water kunnen ze niet meer in die slijk. En dan spoelen ze zichzelf schoon. En na een tijdje dan gaan ze eruit en dan worden ze gerookt. Heerlijk. Ja, dames en heren, dat was Piet Veerman, live op de radio. Hè? Zelingen. Rechtstreeks vanuit Volendam. Rechtstreeks vanuit Volendam. Ruik jij het ook? Ja. Ja, dat was mijn lach. Paling. Goed, we hebben een aantal verzoekjes klaar, San. Vertel, er zijn er nogal wat. Ja, ik weet niet wat er al opgelezen is. Ik heb geen idee. Nee, er is nog niks opgelezen. Nog niks opgelezen. Nou, nee. Rooie Bianca, die heeft er eentje gevraagd. Antonio met Maria Mia More. Maria Mia More. Ah, sì, ik kan nog comprendo, signores, amigos, eh. Voor iedereen op luisteren. Oké. DJ Desmond is er weer. Die vraagt aan Arjon met Zakka Zakka. En hij vraagt... Voor DJ Marco is die. En wanneer komt Smurf in de Smurf nou weer eens lang? Nou, ik ga er straks wel even sms'en. Is goed. Ja. En het, nou moet ik mijn eigen verzoekje voor gaan lezen. Want ik zat natuurlijk even beneden. Ah, oké. Zal ik dat even lezen dan? Dat is een beetje lullig dat je eigen verzoekje ervoor gaat lezen. Ja, dat kan natuurlijk niet, wel, hè? Nee. En dat je het op de radio zegt dat je een verzoekje hebt geplaatst. Dat kan natuurlijk ook niet, hè? Ik zat even beneden kopje thee te maken. Ah, oké. Je was incognito. Ja. Ja. Maar wel goed voorlezen. Ja, oké. En met gevoel. Met gevoel. Oké. Met gevoel. Met gevoel. Nee. Nee. God allemachtig zeggen. Ja. Hallo. Hallo. Ze zitten mij te pesten, zeggen. Dat kan natuurlijk niet. Nee. moet met gevoel. Ja, die rotstem. Ja, enge stem. Nee, mannen met zware stemmen schijnen jullie dingen goed te onthouden. Dus, maar goed. Ja. Nou, we gaan eventjes door met het verzoekje van Laura. Die vraagt André Hazes met dat ene moment. Speciaal voor alle Hazes-fans die hem nog steeds erg missen. 23 september 2004 is hij helaas veel te vroeg overleden. Ja. Ja, dat is waar, Laura. Dat is, ja, ik mis hem ook nog steeds, ja. Mis je hem? Ja. Ja. De muziek, die mis ik, ja. Nou, ook dat je hem persoonlijk miste. Nou ja, André Hazes en de muziek horen bij elkaar, hè. Dat is waar, ja. Nee, iedereen probeert hem wel eens lang even na te doen, maar dat gaat niemand lukken. Dat gaat niet lukken. Gaat niet lukken. Nou, wat heb ik klaarstaan voor de luisteraars? André Hazes natuurlijk. Het is natuurlijk, ja, dat is stom van mij. Stom. En Antonio met Maria Mi Amora. Nou, daar gaan we als eerste rijden en daarna natuurlijk André Hazes met dat ene moment. Altijd zo zijn. Ja, jij met je ogen, jij hebt mij betoverd. straat zoekt een over, doe je dansen met mij. Een schoonheid zo mooi, zoals in mijn droom. Dacht jij mijn geliefde, laat er altijd zo zijn. Ja, jij met je ogen, jij hebt mij getoverd. Mijn hart zoekt een over, doe je dansen met mij. Zeg je dan niets, ik heb dan toch iets, dat ene moment. Voordat ik wat zeggen kon, was jij al in mij. Denk ik aan jou elke dag, aan het ene moment dat ik je zag. En natuurlijk heb ik het over André Hazes. Met dat ene moment wat Laura aangevraagd heeft. En natuurlijk alweer, ja, het is. Zeven jaar geleden dat hij weer is vertrokken, zeg maar. Ja, ja. En ik wist zo snel, ik weet zoveel mooie nummers, maar ik denk, nou deze, dat weet ik deze bijna is, zeker. Ja, dat is zeker een mooie nummer. Ja. Goed, nou, en denk je bij jezelf van, nou, ik vond het ook een leuke nummer. Waar haal ik hem vandaan en waar kan ik hem vinden? Nou, heel simpel, dan zul je gewoon naar www.phga.nl en dan kan je natuurlijk het hele programma terug luisteren. En je kan het nummer terugspoelen, dus je kan hem achter elkaar blijven luisteren. En luisteren, en luisteren, en luisteren, en luisteren. En je kan natuurlijk van afgelopen woensdag kan je natuurlijk Harry terugluisteren. En van afgelopen donderdag kan je natuurlijk ook Marina en Filip terugluisteren. Goed, wij wensen vanaf deze plek wensen we Filip heel veel sterkte toe. Met zijn paps en zijn mams. Ja, dus bij deze... sterkte en veel beterschap. En wensen veel beterschap namens ons hier van Radio Pure Hollandse. De hele crew, dat heb ik niemand vergeten. Precies. Dus namens Harry, namens Bianca, namens Desmond. Je hebt het toch al gezegd, namens de hele crew. Ja, ik denk misschien begrippen ze het niet zo goed. Amai. Ja, Radio Pure Hollandse is niet meer alleen Marco en Laura. Nee, daar moeten we ook eventjes aan wennen natuurlijk. Ja, nee. Dat is de hele crew inmiddels. Ja, precies. Nou, we hebben een verzoekje gekregen van onze DJ Desmond, die morgen weer van 10 tot 12 weer gaat rijden. Gezellig, hij is weer terug. Leuk, hè? Ja, heerlijk. Hij zegt, ik kap ermee met lopen, zei hij. Kap ermee. Nee, hij zegt, ik kap ermee, zegt hij. Nee. Ik kap ermee, zegt hij. Ik doe het niet meer. Ja, volgend jaar weer, zei hij. Volgend jaar. Wat zei je nou, Harry? Ik zeg, hij was zo trots als een pauw weer met zijn medaille. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Heeft hij een medaille gekregen? Ja, zeker weten. Hoeveelste? Dat was nu van de... Derde. De derde. Nou, dat vind ik knap. Ja, Desmond, volgend jaar de vierde. Desmond is 15 jaar. Ja. Hij wordt 15. Hij wordt. Wanneer wordt hij 15? 16 mei. 16 mei, volgend jaar. Hij is nog maar 14. Hij is nog maar 14. 18 kilometer. Wauw, dat vind ik echt knap. Ja, dan gaan we eens een keer... Dan moeten we even zorgen voor de shirtjes. We gaan eens kijken of we dan mooie shirtjes hebben. En dan kunnen jullie alle drie... Ja. Want jullie lopen met z'n drieën, hè? Precies. Ja. Ja, maar alle drie een shirtje aan. Kunnen sponsoren. Ja, dan gaan we dat doen. Dat lijkt me wel leuk. En dan gaan we even aanmoedigen. Voor elke minuut die je loopt... Moeten mensen geld betalen. Ja. En dat komt ten goede van Radio Pure Holland. Nou, we moeten toch de shirtjes ergens vandaan zien te trekken natuurlijk. Precies. Weer. Harry maakt alles al door naar huis te gaan. Die denkt van, gaat over geld, ik ga weg. Nee hoor. Goed, zakken staat voor je klaar. Aangebracht door onze grote vriend, onze DJ Desmond. Yes. DJ. Ja, en wat hebben we nog meer verzoekjes? Weet ik niet. Ja, moet even kijken. Even kijken. Ja. Die is gedraaid. Ja, die is gedraaid. Ah, we leggen er even uit, maar dat geeft niks. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga vast natuurlijk voor je draaien. Arjon hier met Zaka, aangevraagd door onze grote vriend DJ Desmond, die morgen weer te beluisteren is van 10 tot 12. This DJ can keep it up all night long. Aan het stappen met wat hele goede vrienden. Wat zij me daar vertelden, nou dat hoor je toch maar zelden. Ze zijn compleet bezeten van het dansen en bewegen. We doen de zakka, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken naar beneden. Wil je weten hoe het moet, wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet wat zwakken, je moet lekker blijven zakken. Wil je weten hoe het moet, wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet wat zwakken, je moet lekker blijven zakken. En van je zakka. En van je zakka. Lekker schudden met die billen. Daarna zak je door je knieën. Je gaat langzaam naar beneden. We doen de zakka. Ja, je moet dus blijven dansen. Niet stoppen, kom bewegen. Doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden. We zakken naar beneden. We zakken naar beneden. Shit. zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij heet kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hey. Palo Bonito. En ik weet niet wat er met Arjon aan de hand was, maar die zegt op een gegeven moment van zichzelf van doe het lekker zelf even zing vandaag. Zing lekker zelf door. Ja, zing even lekker zelf door. Goed, we hebben nog een aantal verzoekjes voor je klaarstaan. Waaronder andere de nieuwe van Woldecroes, een echt veel gekker. Jazeker, aangevraagd door Bianca voor iedereen op luisteren. Ja. En ik heb er nog een van Bianca, die vraagt aan Stef Ekkel, je zal mijn tranen toch nooit zien, ook gewoon voor iedereen. Nou, dan is ook helemaal niemand vergeten. En je hebt nog iets van... Van Cloud, geloof ik. Oh ja, die heb ik ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Speciaal voor Marina. Want die gaat terugluisteren natuurlijk. Dan moet ik even kijken. Ja, dan kijk maar even rustig hoor. Welke was het ook alweer? Ik heb geen idee. Ik heb het even niet meegekregen. Maar goed, hij heeft iets opgeschreven, geloof ik. Speciaal voor Marina was dat, ja? Oh, die is het, ja. Ja? Wacht even, deze. Ja. Nee, ja, nee, oké, okay, nee. Ja, dat wat even duidelijk is, dat we denken van, nou, waar gaat het over? Nou, daar gaat het over. Ja, iets, vertel. Voor Marina, mijn skatty, Claudofoon. Nou, ik kan het allemaal niet meer lezen. Maakt ook helemaal niet uit. Maar hij is speciaal voor Marina. Oké. Okay. Nou, we gaan hem voor je draaien. Woldecroes staat helemaal hier voor je klaar met echt veel gekker. Echt niet geloven, jouw ogen die mij beloven, dat er tussen ons veel meer is dan ik tot nu toe dacht. Jouw lippen, ze komen dichterbij, het wordt echt te veel voor mij. Dan vraag je, heb je iets te doen vannacht? Echt veel gekker moet het niet. Tussen jou en mij, ook al zijn het alleen maar woorden, het komt dichterbij. Het moment dat het gebeuren gaat, dat ligt in het verschiet. Echt veel gekker dan dit, kan het niet. La la la la la la la la la la la la la la. Lang duren. Het wordt weer ruzie met de buren. We drinken en dansen, ik sta volledig op mijn kop. Dit heb ik al lang niet meer beleefd. Met jou voel ik dat ik leefde. Spanning tussen ons stijgt nu ten top. Ja, en natuurlijk was dat Woldergroes, hier werd aangevraagd, echt veel gekker wordt het natuurlijk niet. Nou, dat komt natuurlijk ook van zijn nieuwe album. Dat is een, als ik het zo'n beetje snel hoor, is het best wel lekker. Ja, het is makkelijk als je door de microfoon heen praat, dat horen nee, mensen dat staat dus natuurlijk. Nee, er staat hier een berichtje. Ja? En het is wel bijna hetzelfde IP-adres als Bianca, maar net iets anders. Er staat geen naam bij en er staat... Er gaat wat mis, Marco. Daar gaat wat mis, Marco. Ja, ik heb geen idee en wat er misgaat. Misschien is het handiger als je erbij zet wat er misgaat. Ja, dan horen we, dan weten we dat ook natuurlijk. Dat is wel makkelijk. Daar gaat wat mis, Marco. Bianca, als jij het bent, laat het even weten via de MSN. Ja, precies. Nou, wat gaat er mis? Zeg, dat is pas pis. Ja, nou ja, goed. Dat was waarschijnlijk de nummer van Zakka Zakka. Dat zal zo maar kunnen gebeuren dat het in één keer boem afgelopen was. Ja. Maar ja, dat ligt even aan de techniek. Daar kunnen we ook niks aan doen. Ja, ja. Techniek goed. Is techniek. Wat had jij nog klaarstaan? Je hebt nog eentje van Cloud staan. Ja, speciaal voor Marina. Ja. En ik was gewoon even aan het zoeken en kwam hem tegen. Ja, mooi nummer. Ja. Ricardo Cosciente of zo. Ah, oké. Okay. Nou, we gaan even drie nummers in één keer krijgen. Eens even kijken. Dat was Bianca geweest, hebben we gezegd. Oké. Okay. Marcos en Mieke is af en toe een beetje zacht, maar was het niet. Maar ze was het niet. Oh, oké. Okay. Nou, dan kan zijn dat ik mijn schuif niet nou, genoeg degene die het wel is geweest, laat het even melden. Ja, meld het even. Hè? Ja. Dringen. Twee nummers na bijna hetzelfde nummer als Bianca. Ja, nou ja, dat kan. Dus ik ben nieuwsgierig. Ik heb geen idee. Nou, we gaan even twee nummers van Stef Engel draaien. Onder Blue Bayou. Blue Bayou. En nou weer, ik zal je draaien. Hè? Je kraakt als je praat. En nou kraak ik weer als ik praat. Dat is heel raar. Ja. Kraak ik nog steeds als ik praat? Ja. Ja, nou, ik weet niet wat er ligt, maar ik hoor mezelf niet kraken. Dat is echt, dat is heel raar. Ja, maakt niet uit, je bent goed verstaanbaar. Nou, daar gaat het om, Goed, en twee nummers van Stef Engel komen voorbij. En daarna natuurlijk het verzoekje van onze grote vriend Cloud. Jazeker. Niet te vergeten, speciaal voor onze Marina. Watch out, here comes a new one. A new one from the chart. Ik ben alleen, ze liet mij hier staan. Toen ze zei, ik moet weg van je gaan. Op haar wang, een zilveren traan in Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Kom weer.

Was het dan dus aangevraagd door onze cloud? Het lag niet aan jou, aan jouw speakers. Ik denk van, ik hoor alleen maar iets aan de linkerkant of zo. Oké. Nee, dat lag aan de muziek. Nee, omdat ik natuurlijk al de hele avond last van mijn telefoon heb een beetje. Nee, dat was het niet. Goed, nou, en er was een verzoekje van cloud speciaal natuurlijk voor onze Marina. Goed, we hebben nog een kwartier te gaan, hè, vanavond. Hè? Want, jazeker. Het is echt, want gaat de tijd snel, want je hebt fun, zeg ik altijd maar. En dan zit het er weer op, hè. Ja, het zit er weer op, hè, bijna van deze vrijdagavond. Het is jouw vrijdagavond en je luistert natuurlijk nog steeds naar Radio Purelands. Het is 23 september 2011. Het is nog kort, 3 weekjes. Ja. Ja, dan is het zover. Ik denk bij jezelf van... Nou, ja. Eigenlijk twee. Morgen is het dan zaterdag en dan is het nog deze, die week, dan die week. Ja. En dan de zaterdag is het 8 oktober. Ja. En we hebben toch zoveel dingen wat nog wat in de planning staat voor Radio Purelands. Ja, spannend allemaal. Gaan we het allemaal niet vertellen nog, hè? Nee. Nee, gaan we niet vertellen. Nee, dat gaan we niet vertellen. Nee, want dan is het niet leuk meer. Nee. Nee, maar kan je wel vertellen... Wat? Dat het echt heel gaaf gaat worden. Het wordt spannend. Ja. Mooie promotie. Ook. Maar eerst maar even zien of het allemaal doorgaat. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar het zijn wel leuke dingen. Het zijn hele leuke dingen en wij zetten ons daar natuurlijk volledig voor in. Anders zijn we geen radiostation begonnen natuurlijk. Nee, precies. En wij willen groot worden en daar kunnen wij deze dingen heel goed bij gebruiken. Heel goed bij gebruiken. Ja. Ja, heel goed bij gebruiken. Dus dat komt helemaal goed. Jazeker. Ja, en niet alles te snel. Niet te snel. Nee, precies. Nee, niet te snel. Niet te snel. Want dan ga je naar de ene verrassing, naar de andere verrassing en dan is het niet leuk meer. Nee, dan gaat het iets te hard. Dan gaat het iets te hard, hè? Daarom, eerst even het feest. Eerst even het feest, 8 oktober. Ja. Nou, heb jij nog geen kaartje? Kijk me bijna niet voorstellen. Oh, en dan vergeet we nog Harry's kaarten. Ah, is Harry nog steeds zijn kaarten vergeten? Ja. Nou ja, goed, dat komt... Het loopt niet weg, gelukkig. Precies. Het loopt niet weg. Nou, we zitten al bijna tegen 200 man. Op een paar mensen na. 2, 3. Of 5, geloof ik. Ja. Geloof ik. Nee, nog iets minder. Want Harry heeft er ook nog wat bij gekocht natuurlijk. Ja, precies. Dus het wordt ongekend gezellig. En bewaar je lot natuurlijk goed. Want wie weet heb je een leuke prijs op je lot vast. Ook dat doen dat we natuurlijk. Dat kan, hè. Je toegangskaart is ook gelijk een lotnummer. Ja. En een mooie prijs hebben we weer van elkaar. Hè. Oei, oei, oei, oei. Echt bergenvol gaat het worden. Hoor. Ja. Echt, het wordt echt... Nou, dan hebben we toch wij met z'n vieren hebben dat toch even goed dat voor elkaar. Dat hebben we heel goed voor elkaar. Met z'n vieren. Maar eigenlijk moeten we niet Wilma vergeten. Zeker niet. En mijn werkgever. Ik vond het wel spontaan dat ze zo meededen. Dat ze zo mee hebben gedaan. Dus ze zeggen gewoon met Electrolux, dankjewel. Ja, dat mag op internet. Ja, natuurlijk. En zo niet, jammer dan. Ja. Ik zeg het toch gewoon. Goed, ik heb wel een pres voor je klaar met El Mundo Bailando. En jij hebt nog iets een hele mooie nummer, geloof ik ook, hè? Ja, het is een heel rustig nummer. Ricardo Cosciante, ik kan niet zo goed uitspreken. Cosciante, met Sincerita. Sincerita. Oh, ik vind hem zo mooi. En het moment dat ik dat nummer hoor, denk ik aan een Chinees. Nee. Niet aan een Chinees. Ik denk aan een Chinese menu 364 zonder sambal, alstublieft. Ik zet er gewoon nog even leuk een ander Italiaans nummer naast. En dat is? Sentiminare. Gente. Oh, weet die moet je... Weet je wat het betekent? Geen idee. Mensen van de zee. Gente di mare. Ah, dat denk ik meteen weer aan dinges. Hoe heet die man? Weet ik niet. Sailing Home. Piet Veerman. Ja. Sailing Home. Nou, ook een mooi nummer. Sailing. To the night. Maar dit zijn... Mijn 2 lievelingsnummers. Oké, ben je jarig? Bijna. Ja, volgend jaar ja. Nou, toch bijna. Je mag alleen... Trouwens, het laatste maaltijd is afgeschaft in Amerika. Ja. Ja, want de ene man die te dood is veroordeeld, die mocht een laatste avondmaaltijd... Bestellen. En de hele tafel was vol met hamburgers en weet ik veel wat, al de troep nog meer. Pizza en weet ik veel wat. Ja. Ja. En wat denk je? Geen honger. Hij had geen trek. Nee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Als je dood voor ogen ziet. Ja, wat allemachtig. Weet je wat ik had gedaan? Nou? Ik had gewoon heel veel snet en dat soort dingen gegeten. Oh ja? Ja. Ja, daar kan je geen plezier van hebben, want dat komt pas later. Ja, nou, dan hebben ze het wel gemerkt in ieder geval. Laat ik nog een paar gassen vrij. Goed, nou komt ie. Sente di Mare. En daarna natuurlijk het andere nummer wat Laura zo erg mooi Ach, vindt. Ach, heerlijk. Ach, geweldig. En natuurlijk hoort hij allemaal op Radio Puurland om 10 uur met Laura en Marco. Amanti siamo gente di pianura. Ah, hoera. Ja. Heerlijk. Navigatori esperti di città. Chiquita. Il mare ci fa sempre un po' paura. E quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli. Del mare abbiamo le profondità. E donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, e guarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà. Che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente con sarà che non c'è più, gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu. Quando arriva la notte, nel cielo restano sempre le stelle, nel fiume vedo galleggiare una foglia, portata via dalla vita, ma so che naviga verso le stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Nel fiume vedo galleggiare una foglia portata via dalla vita, ma so che naviga verso le stelle. Ho perso tutto lavorando, però ritorno nella tua vita. Nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Ho perso tutto lavorando, però ritorno nella tua vita. Nel cielo restano sempre le stelle. Vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, polvere, sogni e luci di stelle. Sincerità, questo è il nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo è il nome che vorrei io da te. Vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, polvere, sogni e luci di stelle. Ho lavorato tutto il giorno, però quando arriva la notte, nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Sincerità, solo questo ti rimane di me. Sincerità, solo questo mi rimane per te. Harry is weer thuis. Ja. Harry is weer thuis. Veilig thuis. Gelukkig. Alle leuke dingen komt een eind. En ook in deze avond, helaas. En we hebben afgesloten met twee heerlijke nummers. Dat bedoel ik. Stop met gapen, of ben je soms moe? Ja, weet je wel. Ga eens naar je bed, bel tussen. Nee, dat kan niet. Ik ben nog niet moe. Echt niet. Al wil ik net als jij wat rusten. Begrijp me goed, het was toch, het was leuk. Maar de vraag is, hoe lang gaan we nog door? Ja. Nou, onze laatste refrein. Wanneer zou dat zijn? Ik vraag het even aan de koor. Ja. Nog drie minuten voor daar ik stop. Daar ik ga, daar ik nog. Straks is er relax bij een water nog plaats. Iedereen de groeten. Doei, doei. Nog even en dan gaan we slapen. Oh, wat heerlijk, even helemaal niets. Ik moet er nu gewoon van gapen. We staan wel lekker te zingen, jij en ik. Maar dit is al het tweede couplet. En we willen natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren. En natuurlijk voor alle verzoekjes. En morgen natuurlijk niet vergeten, vanaf 10 uur DJ Desmond. Tot 12 uur. En het programma is te luisteren natuurlijk via www.phga.nl. Ja, zeker. Dan kan je alle internet DJ's terugluisteren. Oké. Tot morgen met Desmond. Doei. Veel plezier. Veel plezier morgen, ja, inderdaad. En een heel goed weekend. Mooi weekend. Ja, zo is het. Let's go. Oh, ik moet plassen. Nee, echt eerlijk waar. Ja, leg er maar een knoop in. We zijn nog niet klaar. Oh, ik ga gillen. Ja, dit gaat niet goed. Oh. nog één. 1 minuut nog voordat ik stop. Daar ik af, daar ik nog. Strakjes heel relaxed, fijn en baat en dan blaf. Iedereen op de is kijken op. Goed gedaan, doei. Doei, ciao, ciao.